гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе перадача «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Амерыка пачынае інаўгурацыя Барака Абамы. Расейска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джон О'Саліван і палітычная глядальніца украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Джон, каля мільярду людзей у свеце глядзелі, слухалі інагурацыйную прамову Барака Абамы. Ён зусім не першы амерыканскі прэзідэнт, а 44-ты. Чаму такая ўвага? Because he is a black American. Таму што ён чарнаскуры амерыканец, і таму што ягоны выбар абазначае, што Амерыка закрыла раздзел сваёй гісторыі, які пачаўся з рабства і, я думаю, скончыўся якраз з гэтым выбарам. Цяпер Амерыка можа з чыстым сумленнем заявіць, што яна дэмакратычная краіна без расізму. А ў свеце ж няшмат краінаў, якія могуць заявіць, што ў іх дэмакратыя, а яшчэ менш такіх, якія могуць заявіць, што ў іх дэмакратыя без расізму. Fewer can claim to be post-racial democracies. Джон, вы пісалі прамовы колішній прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Маргарэт Тачэр, таму я не магу не паставіць у гэта пытання. З вашага пункту гледжання, як прафесіянала, ці прамова Барака Абамы была добра напісаная для тых выклікаў, якія стаяць перад Амерыкай у 21-м стагоддзі? I think that broadly speaking it was a very effective address. Агульна кажучы, гэта была вельмі ўдалая прамова. Я меў бы адну тэхнічную заўвагу. Прамова была крыху задоўгая. Калі б яна была крыху карацейшая, дык я думаю, што яе пасланне аб запачаткаванні эпохі адказнасці пасля эпохі непамяркоўнасці было больш выразнае. Але гэта вельмі нязначная заўвага. Я думаю, Абама вельмі ўдала спалучыў дзве тэмы. Першая, як я ўжо казаў, датычыць запачаткавання эпохі адказнасці. А другая, значна важнейшая за першую, гэта факт, што ён памясціў сябе ў ланцужку амерыканскіх прэзідэнтаў не проста як 44-га прэзідэнта, але як спадкаемца Джорджа Вашынгтона. Інакш кажучы, ён пакінуў расавыя падзелы Амерыкі ў мінулым, як у асабістым вымярэнні, так і ў вымярэнні амерыканскай культуры. In a sense of cultural history. Джон, многія называлі і называюць Абаму апосталам надзеі. Але надзея таксама мае свой адваротны бок. Это, магчыма, неўпэўненасць ці нават страх. Мы не вельмі добра ведаем, яшчэ не гледзячы на ўсё, што было, што такое Абама, хто такі Абама. Ён пачаў у палітыцы як ліберал, кампанію праводзіў як цэнтрыст. Што зараз будзе адбывацца з ім? Ці яго інаўгурацыйная прамова зрабіла гэта больш ясным? I think the only answer to that. Я думаю, што адказ на гэта могуць даць толькі дзеянні прэзідэнта. Усе прамовы, уключна з найбольш шчырымі і кранальнымі, не скажуць нам, як ён будзе кіраваць краінай, стоячы перад выклікамі, якіх, дарэчы, у гэты момант ён сам яшчэ не разумее да канца. Але я сказаў бы, што яго кар'ера паказвае на безупынны рух да памяркоўнасці. Калі вы прачытаеце дзве яго аўтабіяграфіі, калі паглянеце на яго палітычную кар'еру ў сенаце штату Іліной, а потым у Вашынгтоне, дык вельмі выразна ўбачыце палітыка ліберала. Але ён заўсёды намагаўся разумець аргументы кансерватараў. І калі ён пачаў падымацца штораз вышэй, дык мне падаецца, што ён пастанавіў пашыраць кола людзей, якія б разумелі так, як ён, што трэба рабіць. Гэта тлумачыць назначэнне на пасаду дзяржсакратара Гіларі Клінтон, якую сёння ўсе лічаць цэнтрысткай, ці назначэнне сваім эканамічным дараднікам Ларі Саммерса, яшчэ аднаго цэнтрыста з абоймы Клінтона. Пакуль што я бачу рух да цэнтру. Мяркую, што шмат хто з кансерватараў быў задаволены гэтай прамовай, і шмат каму з кансерватараў падабаліся яго ранейшыя дзеянні. And many conservatives have liked his early actions. Джон, у гэтай інаўгурацыйнай прамове адсутнічае ці амаль адсутнічае адна рэч, якая была вельмі выразная падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Это пытанне пашырэння дэмакратыі, пытанне свабоды, пытанне правоў чалавека. Это згадваецца але ў кантэксце амерыканскім. Ці азначае гэта, што для дысідэнтаў, для палітзняволеных Белы дом цяпер не будзе іх домам? У сярэдняй і ўсходняй Еўропе людзі добра сабе ўсведамляюць, што Буш імкнуўся падтрымліваць дысідэнтаў постсавецкіх краінах. Людзі ў Злучаных Штатах ўсведамляюць гэта менш. Я думаю, што падтрымка дысідэнтаў не была важным пытаннем для Барака Абамы і дэмакратаў у апошніх гадах, бо яны звязвалі гэта з вайсковымі ўмяшаннямі, супраць якіх яны выступалі або якіх не ўхвалялі. Цяпер, калі гэтае пытанне ўвайшло ў кола яго адказнасці, я думаю, што новы прэзідэнт, так бы мовіць, адкрые гэтае пытанне і будзе актыўна ім займацца. Але мы павінны спадзявацца дзеянняў іншага роду. Я думаю, што, між іншым, мы павінны чакаць прасоўвання так званага мяккага ўплыву. Я чакаю, што мы пабачым дысідэнтаў і ў Белым доме Абамы. Якраз таму, што тут новы прэзідэнт можа паказаць, што ён не забыўся пра палітыку Буша і што гэта якраз тая сфера, у якой можа быць пераемнасць. Джон, мы звернуліся да нашых слухачоў, да палітычных дзеячоў у Беларусі з просьбай даць свае пажаданні Абаме, выказаць свае спадзевы, якія яны звязуюць з яго прыходам да ўлады. Я хацеў бы вас папрасіць пракаментаваць вельмі кароткі SMS-меседж, які мы недавно атрымалі. А маё пажаданне Абаме: трымайце бакс моцным, гэта гарантыя нашай свабоды. Мяркую, што гэты чалавек хоча падказаць ураду Злучаных Штатаў, каб той праводзіў разумную фінансавую палітыку, якая ўтрымлівала б вартасць даляра на высокім узроўні, бо вартасць даляра з'яўляецца, так бы мовіць, сімвалам амерыканскай сілы наогул, так як марка ў Нямеччыне была сімвалам сілы Нямеччыны. Калі Амерыка будзе моцнай, дык тыя людзі, якія жывуць у несвабодных краінах, могуць спадзявацца на амерыканскую магутнасць. Я думаю, гэта слушна. Уплыў Амерыкі ў свеце залежыць ад аздараўлення амерыканскай эканомікі, і хоць цяпер усе эканомікі пакутуюць ад фінансавага крызісу, то ўсё-ткі падаецца, што амерыканская эканоміка з'яўляецца больш здаровай, чым якая-небудзь іншая. Інакш кажучы, у свеце, дзе ўсім не шанцуе, Амерыцы, як ні дзіўна, не шанцуе менш за іншых. І гэта, як мне здаецца, добры знак для ўсіх тых, якія спадзяюцца на магутнасць Амерыкі ў імкненні пашырыць прастору сваёй свабоды. Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі госця наша калега з Украінскай службы Радыё Свабода Марыяна Драч. Прывітанне, Марыяна. Добрый дзень. І аналітык Юрый Дракахруст. Марыяна, у панядзелак Еўропа атрымала расійскі газ. Украінска-расійская газавая вайна скончылася. Скончылася для Украіны чым? Паразай, перамогай, часовым перамір'ем? Мы ўжо ведаем адказ на гэтае пытанне, ці яшчэ час не прыйшоў? Ну, час, мабуць, не прыйшов, але лексика, яка звучить з вуст українських політиків, безперечно говорить про те, що це була саме війна. І все залежить від того, кого ви послухаєте в Україні. Прем'єр Юлія Тимошенко переконана, що Україна перемогла, тому що вона у 2009 році отримує нижчу ціну, ніж середньоєвропейську, на 20%. І Тимошенко говорить про мільярдні переваги для української економіки. Якщо ви послухаєте президента Віктора Ющенка, то він говорить навпаки про поразку України і про серйозні загрози для української економіки. А який його аргумент? Він говорить про те, що досі не ясно, на яких умовах Україна підписала угоду з Росією. І насправді цих документів ніхто не бачив. І що саме пообіцяла Тимошенко в Москві росіянам, ми поки що цього не знаємо. І чи це буде колапс української економіки, якщо ви послухаєте одних, то це буде саме так. Якщо інших, то це можливість перейти якраз на європейські стандарти. Аналітики кажуть, що колапсу боятися саме через підвищення газових цін не варто, адже вони почали підвищуватися ще раніше. Для України є інші серйозніші проблеми, пов'язані з загальною економічною і фінансовою кризою. І зараз західні оглядачі попереджають про те, що Україна взагалі може опинитися на грані банкрутства, дефолту. І це такі от попередження почали звучати ще навіть до цієї газової війни. Таким чином, газова війна, хоча формально у технічному сенсі скончилася, тим не менш є і неї наступства для економіки, для фінансів, для будучині промисловості України ще тільки починають становитися бачними, і вокол їх іде спречка. Але у цієї, звісно, війни є і політичне вимірення. Вона скончилася так само вельми цікаво для Білорусі. Для Білорусі у тим сенсі, що винником у фіналі цієї війни відбулася зустріча Олександра Лукашенка, білоруського президента, і президента українського Віктора Ющенка. Ця зустріча відбулася після того, коли, можна сказати, що Білорусь у цій війні взяла бок Росії, тому що вона предоставила свої труби для російського газу. І ось же, здавалося б, на таким тлі відбувається ця зустріча. Причому, це перша зустріча після перемоги оранжевої революції. Чим тут загадка, по-вашому, Юре? Ну, я думаю, що у Чернігів обох лідерів привели доволі різні мотиви. Что тычется Лукашенко, то он последовательно протягивая линию на нормализацию с Заходом, на набытие, так бы мовить, другой опоры внешней политики. И в этом смысле, хотя ореол героя оранжевой революции у Виктора Ющенки может и крыху, а может и не крыху, побляк, але все ж таки для Заходу он застается символом, певним знаком, до того ж символом, який тільки що витримав вельми тяжкий бой з Росією. І в цій ситуації просто потиснути руку цьому символу – це вельми правильний сигнал Заходу з боку Лукашенки. З другого боку, хоча, ось як ви сказали, що Білорусь, ну, справді в цьому конфлікті фактично підтримала Росію і, можливо, буде мати від цього коротко- і середньотермінові навіть некі дивіденди, але у дальнейшем Россия может захотеть, может у нее возникнуть спокуса, опробовать и на Беларуси гэтые уже напрацаванные методики. И в этой ситуации цалком натурально, ну, так бы мовить, обменяться в опытом, махчима, знайсти некие кропки сутыкнения. Что тычется Виктора Ющенки, что тычется украинского боку, то я бы сказал, ну, в принципе, оранжевая дипломатия не была уж такой принциповой завсёды, бо при нагоде можно было и Туркменбаши ордены давать, и в Угуаме заседать с таким выбитным демократом, как Илхам Алиев. Але у тих ситуаціях, так бы мовить, страта демократичной цноты, она давала некие конкретные материальные выгоды. А так бы мовить, что взять с Лукашенки? І, магчыма, тому гэтая сустрэча героя оранжевой революції, апошняга диктатора Европы, так долго не адбывалася. Але ситуація змянілася. Ну, па-першае, вось гэтая Україна-Расійская вайна робіць больш спакуслівай ідэю альянсу транзіцёраў. Ну, акрамя таго, у Віктора Андрэєвіча, наколькі я разумею, настолькі непростая ситуація ў самой Україні, што нават такі вобраз палітыка, які прывядзе кепскага Лукашэнку у Европу, и это не кепско. Протяг аналитичной передачи «Тыдень» с Радио Свобода литерально прес хвилину, а лишь перша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Урад Беларусі створив державну комісію по вертанню національних культурних каштовностей, які опинулися поза межами країни. Білоруська делегація удільників архірейського помісного собору Російської православної церкви накірувалася в Москву. 25 студзеня будуть обрані кандидати на московський патріарший посад. Кризис протягує охоплювати білоруську економіку. Многие предприємства, які ще недавно були головними криницями поповнення державного бюджету, вимушені скорочати працівний тиждень, об'єми витворчості і знижати заробки своїм працівникам. Нова перерегістрація сродків масової інформації у Білорусі буде проведена у відповідності з новим законом об СМІ, який почне дійнічати найближчим часом. Поводле міністра інформації, перерегістрація відбудеться поводле заявного принципу і потрібна для того, щоб позбавитися тих виданняв, які де-факто спинили своє існування. А зараз на чарзе працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – інаўгурацыя Барака Абамы і наступствы расійска-украінскай газавай вайны. У перадачы бяруць удзел кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навунчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар «Радыё Свабодная Еўропа» «Радыё Свабода» Джон О'Саліван і палітычная аглядальніца украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Мар'яна, як ва Україні, у Києві, у політичних колах ставилися до того, що Білорусь дала свій транзит для російського газу, підвела Україну? Ну, я можу так сказати, що такої реакції, що Білорусь грає разом з росіянами чи воює з росіянами проти України, такої реакції не було. Я думаю, що в Україні з розумінням поставилися до того, що через Білорусь тепер Росія транзитує більше газу, тому що війна є війна. І Україна була раніше, в 2006 році, ну, для когось жертвою, чи для когось, можливо, і спричинила конфлікт. Але Білорусь також пережила подібну ситуацію, тому такої негативної реакції не було. Я думаю, що в Україні все-таки переживають з іншого приводу, а з приводу того, що з'являться інші трубопроводи в обхід і Білорусі, і України. Київ і Мінськ, звісно, важливі міста, але в Чернігові те, що ми почули, відбулося в Чернігові, звісно, викликає велику увагу. У Чернігові Олександр Лукашенко зробив доволі нечекані заяви про те, що Білорусь готова поставляти електроенергію з України, України, Балтії. Про те, що варто обмеркувати побудову некого енергетичного коридора з Одеси, Броди, проз Білорусь, так само у Балтику. Фактично ми чуємо описання так званого Чорноморо-Балтійського колектора, розпрацовка якого фактично була завершена аналітиками Білоруського народного фронту 15 років назад, у 93-м році. Що відбувається, Юри? Олександр Лукашенко бере на узброєнні ідеї БНФ? Ну, ведаеце, я думаю, што в гэтых прапановах, якія былі агучаны, а таксама якія магчыма не былі агучаны, былі два бакі. Адзін бок это цалкам рэальныя праекты. Ну, напрыклад, я мяркую, што вось гэты транзіт украінскай электраэнергіі Украіны Балтыі гэта праект цалкам магчымы. Акрамя таго, вось Мар'яна абсалютна мае рацыю. Беларусь можа быць дыктатарскай, Украіна можа быць дэмакратычнай, але яны абедзве краіны транзіцёры, і яны аказваюцца ў адной лодцы аб'ектыўна. Яны аб'ектыўна аказваюцца праціўнікамі праекту Nord Stream, бо ён іх будзе пазбаўляць вялікіх даходаў. Але ёсць і другі бок, і мне здаецца, што некаторыя з прапановаў, агучаныя ў Чернігаве, вельмі падобныя на абяцанне Александра Лукашэнкі, што калі натаўскія танкі пойдуць на Маскву, то беларусы пад гэтыя танкі будуць класціся. Ну, я вось не эканаміст, мне цяжка сказаць, якія выгады мог бы даць вось гэты балтыйска-чарнаморскі калектар, але размовы пра гэты калектар, абяцанні пра гэты калектар, безумоўна, вельмі добра будуць спрынятыя ў Кіеве, а самае галоўнае Брусэлі. Прыкладна настолькі ж добра, як у Маскве спрымаюцца размовы пра тое, што беларусы будуць класціся пад натаўскія танкі. У Чернігаві прагучала яшчэ адна важная рэч, пра якую я хацеў бы, магчыма, запытацца ваша меркаванне. Это падзяка. Падзяка Александра Лукашэнкі Ющенку. А ён падзякаваў за калясальную падтрымку, якую вы рабілі на розных узроўнях, сустракаючыся з еўрапейцамі і амерыканцамі. Тое, што сёння налажны дыялог паміж Беларусію і Захадам, у гэтым ёсць і ваша заслуга. Мар'яна, што мы ведаем пра пасярэдніцкую ролю Києва ці Ющенки у діалогу поміж Мінськом і Заходом? Ну, відомо, що Ющенко говорив із президентами Польщі і Литви і спілкувався якраз про ситуацію в Білорусі. Але говорити про те, що Україна є якраз тим мостом, сьогодні можна, який може допомогти Білорусі нормалізувати відносини чи продовжувати нормалізацію відносин з Європейським Союзом. Але стверджувати, що саме Україна є рушійною силою, в цьому, я думаю, що це буде несправедливо, тому що ми, я думаю, перебільшуємо роль і вплив за зараз України, яка настільки занурена у власні внутрішньополітичні проблеми, що я не думаю, що Україна може достатньо уваги приділяти ситуації в Білорусі, незважаючи на те, що дійсно після помаранчевої революції звучали дуже такі серйозні слова. І я думаю, що справді позиція України в чомусь трохи змінилася. Ми пам'ятаємо заяву президентів Ющенка і Буша, де вони говорили про те, що будуть просувати демократію і свободу в Білорусі, а потім Ющенко зустрічався з Лукашенком на різних самітах СНД, тобто діалог якийсь такий відбувався. І я б хотіла продовжити думку Юрія про те, що зараз змінилася міжнародна ситуація, і тому Україна починає інакше дивитися на Білорусі саме в контексті цього російського чинника, тому що коли зустрічаються двоє сусідів, це якраз той приклад, де вони говорять передовсім, ну, принаймні, думають присутні незримо третій. Які події, теми, особи минулого тижня подалися найбільш важними ведучим живого ефіру «Свободи»? У студії Сергій Бламейко, Сергій Навумчик. Сергій, ваші головні події тижня. А проча тих подій, що вже називалися і обмірковувалися у нашій програмі, я б назвав забойство в Москві адвоката Станіслава Маркєлова, використання воєнкомата у Білорусі у політичних метах, а у якості третє я б об'єднав дві. Адмову Міністерства культури домагатися включення меморіалу Куропата у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО і заяву Ради ТБМ з закликом до батьків домагатися створення нових класів з білоруської мови навчання у городах. Сергій, ваші головні події на цьому тижні? Окрім тих, що були названі, діяння воєнкоматів по притягненню молодих активістів опозиції до війська, я ще додам рішення білоруського уряду долучити будівництво атомної станції російської компанії і візит у Мінськ представника БДЗІЧ БСЄ у справі демократизації виборчого законодавства. Сергій, першою подією ви назвали на війну забойство у Москві посеред білого дня разом з журналістом відомого правооборонця, адвоката Станіслава Маркєлова. Чому ви вибрали цю подію? Я лічу, що це була важлива, вельми важлива подія не тільки для Росії, але й для Білорусі. Справа в тим, що Станіслав Маркєлов був великий сябр Білорусі. А проча того, що він був відомий уділом у гучних справах, він оборонив свояков Ельзи Кунгаєвої, домагався осудження російського ОМОНовця Лапіна, який зверствував у Грозним, обороняв потерпілих у справі Нордоста у Москві. І він так само удільничав у справах оборони, помагав обороняти білоруських опозиціонерів. Я ще у 90-е годы был сильно связан с белорусскими правооборонцами, удельничал назиральником у президентских выборах Беларуси. Его коллега у нашем эфире учора назвал его великим сябром Беларуси и сказал, что Маркелов лечил Беларусь своей другой родимой. Другой родимой? Другой родимой. Его была жонка белорусская, и он навод сам умел, научился говорить по-белоруску. Сергей, вы назвали тему лютования военкоматов. Гвалтовный призыв у войска вылавливание литерально призывников у разных городах, не только в Минске, Пинске, молодых активистов оппозиции. Что в этой теме притягнуло особливо вашу увагу? У нас на этом тыдне отбылась онлайн-конференция с Франком Вечорком и с Иваном Шилом. Нагадаю, что у дочинения до их порушения закона почалось за выкидание Ивана Шила с средней школы, не из университета, а средней школы, а Франка Вечорки из университета. Потім абсолютне ігнорування медичних експертизів, які були проведені, вони не мусять по здоров'ю йти, а їх беруть у війська, і це однозначно, безумовно, політичний переслід. Їх використовують закон об усеагульному воїнському обов'язку, порушаючи саме цей закон. Безумовно, безумовно. І уже на тим, що вони непридатні для служби поводлі медичних показчиків, можна було б ставити кропку. Але те, що влада робить зимі, це просто показує ось таке виборочне применення, кропкове применення такого репресивного законодавства, у даному випадку, до того обов'язку, який називається гоноровим обов'язком громадянина Білорусі. І це, причому, відбувається у ситуації, коли вельми шмат людей по самых розных причинах маюць адтэрміноўкі, і фактычна беларускае войска ў тым стане, у якім яно ёсць цяпер, і не патрабуе такой колькасці прызыўнікоў. Закон выкарыстоўваецца фактычна ў карных мерах. Сергей, вы ці спалучылі разам чамусьці пытанне курапатавай культуры, як яны звязаныя па-вашаму? На маю думку, цяпер можна звярнуць увагу на такі аспект сучаснай сітуацыі ў Беларусі. Цяпер нібыта ў Беларусі ідзе лібералізацыя. І на захадзе ў Беларусі шмат гаворыць пра правы чалавека. Разам з тым, зусім мала ўвагі надаецца пытанням культуры і права на культуру. Тым часам, я мяркую, што ў Беларусі парушаецца права значнай часткі народа на карыстанне роднай мовай, роднай культурай і на гістарычную памяць. І якраз гэтыя дзве падзеі намеснік міністра культуры Грыдзюшка прыслаў Антону Астаповічу, кіраўніку таварыства ахоўпомнікаў, ліст, што куропаты не вартыя ўключэння ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І ТБМ заявіла, што падлічана, што 1,9% першакласнікаў толькі вучацца сёлета ў гарадах па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым у 94-м годзе. Мы можам здагадацца, што, відаць, больш вывучаюць ангельскую, магчыма, і кітайскую мову, не кажучы пра нямецкую і французскую. 1,9%. Тым часам, гэта вельмі шчыльна ўсё звязана. Таму што сучасная ўлада, канешне, русафікуе беларусаў. Прэзідэнт два разы на месяц гаворыць, што беларусы такія самыя расейцы, як і самі расейцы. Прапаганда ўвесь час гэтая паўтарая. У Мінску можна прабыць два дні, не даведацца, што ты ў Беларусі. А з другого боку, вот это парушэнне сучаснай уладай права на гістарычную памяць. А гістарычная памяць, несумненна, частка культуры. І вот адмова ўключыць ці пазмагацца за ўключэнне такого мемарыялу, як Куропату, спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, таксама удар па культуры і гістарычнай памяці. Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй бралі ўдзел кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка і Сергій Навумчык. Гасцямі перадачы былі галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джон О'Салліван і палітычная аглядальніца украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. А зараз абвестка пра перадачу, якая прагучыць на нашых хвалях у нядзелю. Вольная студыя. Мастак Васіль Шаранговіч старшыняваў у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца? Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічого не рабіць.